Jambo jingine la msingi ni kuendelea kuhimizana katika safari yetu ya kusoma ilmu. Safari ya kusoma ilmu inahitaji mwongozo. Watu wengi wanakuwa hawafanikiwi katika jambo hili kwa sababu hawapati miongozo au hawaifuati miongozo. Katika mambo muhimu zaidi ni irshadul muallim, mwongozo anaotoa mwalimu katika jambo la ilmu. Mwalimu anatakiwa awe ni mwenye kunasihi sana, mwenye kushauri sana na kutoa miongozo kwa watu. Na nasaha zimefanyika sana na tutaendelea kuzitoa, pingine zikasaidia. Sasa pingine nasaha zikatolewa lakini zisiwasaidie, asilete manufaa, kwa sababu wanaopewa nasaha la yuhibbuna an-nasihin wala yuhibbuna an-nasiha, hawapendi wenye kuwa nasihi na pia hawapendi nasaha. Unaweza kumwambia mtu maneno ya sawasawa kusikiliza, alafu akayapuuza yale, asiyachukue yeye, akajiona mwerevu, akaachana na habari zako. Wamshauri jambo la maana, na yeye anajua kwamba jambo hili la maana, lakini halitilii maanani tena. Sasa kumekuwa na aina ya watu wa aina hii, lakini katika moja ya mambo ambayo inaweza kukusaidia ili upate himma ya kutafuta ilmu na kuchukua nasaha ni mtu kujitahidi kusoma siara, mienendo ya watu wa ilmu, historia zao. Labda wasoma historia ya Imam Ahmad, ilikuwaje mpaka akapata ilmu, Ibn Ma'in na kabla yao al-Imam Shafi'i na kabla yao al-Imam Malik na wengineo katika maimamu wakubwa, al-Imam al-Bukhari. Ukiangalia safari yake aliyosafiri kutoka kwao na kuzunguka miji ya ilmu mpaka kurudi na kuingia katika nchi yake, katika miji yake, na mpaka alipokufa huko Khartank. Ukiangalia ile ramani ilivyo msafara wake kwa wakati huo akitembea kutafuta ilmu, kuna nyakati ametembea kwa wanyama kuipando, yani mara akapanda mitumbwi, mara akatembea kwa miguu. Safari yake yote ametembea kilomita zisizopungua 20,000 atafuta ilmu. Ni kutoka wapi mpaka wapi? Utoke huko Uzbekistan ni mbali sana. Sasa ukisoma historia watu kama hawa, namna walivyokuwa wakiuthamini wakati wao na namna wanavyokuwa wanavyojitoa na namna wanavyojihatarisha katika maisha yao, walivyokuwa serious katika jambo hili, la alimta annaka talab, hakika kabisa utajua kwamba wewe unacheza. Pengine hao ukaona hao ni watu wa zamani, wamekuwa wa kipekee, wamepewa vipawa peke yao vya aina yake, bali basi soma mpaka historia ya watu wa sasa ambao wamekuwa ni maulama wakubwa katika ulimwengu, namna gani walijitoa kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hili litakusaidia. Watu wananasihiwa sana wasome historia za watu waliotangulia katika jambo la elimu, na vitabu vilivyoandika historia hizo na habari hizo vimejaa, viko vingi, na watu wa elimu wakawa wanajulikana, fulani kasoma mahali fulani, kasoma kitu fulani, ametamakani kwenye kitu fulani, amekwenda mahali fulani, amesoma kitu fulani. Zamani katika uhai wa miji ya elimu, miji mingi ilikuwa ina uhai wa elimu kabla ya elimu haijaporwa na kuingiliwa na wasiokuwa wao, wasiokuwa wenyewe. Ilikana Baghdadi, ukienda pale kuna Ahmad bin Hanbal, na yuko na fulani. Ukienda al-Basra kuna mtu fulani, ukienda Kufa kuna mtu fulani, ukienda Dimashqi yuko fulani, ukienda Marwa kuna mtu fulani, ukienda Nishapur na Isabur yuko mtu fulani, ukienda Yemen Sanaa yuko fulani, Makka yuko fulani, Madina yuko fulani, Misri yuko fulani. Watu wanajuana kwamba zile hilaki za ilmu. Na watu walikuwa wakifunga safari ndefu. Ya Imam Ahmad mwenyewe rahimahullahu ta'ala alisafiri kutoka mji wa Baghdad, hii Baghdad ambayo tunaisikia leo Iraq, mpaka Makka. Kutoka Makka akasafiri mpaka Sanaa al-Yaman kwa miguu. Sanaa al-Yaman kwa miguu, ni umbali usiopungua kilomita 1000 na kitu. Yeye na rafiki yake mmoja akiitwa Yahya ibn Ma'in Abu Zakaria. Na nini wanachokifuata? Wasema kule sana yuko mtu mmoja akiitwa Abdul Razzaq ibn Humam As-Sanani. Abdul Razzaq ibn Humam. Kwa hiyo walitoka huko Baghdad wakaja Makka kwa ajili ya Hija. Walipofika Haji, jambo hili nadhani nafahamika, najulikana. Walipofika Haji wako katika tawafu, Yahya bin Ma'in anamshika Ahmad bin Hanbal, anamwambia Ahmad, alhamdulillah, Allah anatufanyia mepesi safari ya Yemen, hakuna tena Abdul Razzaq huyu hapa. Abdul Razzaq huyu hapa, hatuna haja tena kwenda Yemen, tafuta nini sisi? Kaambia hapana, sisi hapa tumekuja Haji, tutamfuata Abdul Razzaq Sanaa Yemen, sio hapa. Kwa tukasipokee hadithi za Abdul Razzaq kutokea Sanaa. Kwa hiyo wakaingia katika hatari kubwa, kwa sababu walitembea njiani wakaishiwa na chakula, wakapata tabu nyingi sana, viatu vyao vikachanika chanika, ni mbali sana sana, lakini waliamua kufanya hivyo kwa sababu ya kutafuta ilmu. Walikuwa wako makini sana katika jambo la ilmu, wako serious katika jambo hilo. Sasa ukisoma historia za watu kama hawa, basi usipokuwa mfano wao kidogo, basi jaribu. Kadhalika watu wanapokuwa katika hilaki za ilmu, namna ya kusoma na namna ya kuutumia wakati vizuri na maarifa, kujilazimu na tabia njema, makarimul akhlaq, na mtu kuwa na sila baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatuhimiza wattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Allah, Allah atawafundisheni, atawafundisheni yeye Allah, Allah atawapa ilmu. Kwa hiyo kujenga sila baina yako na Mola wako ambaye yeye ndiye Al-Wahhab, mwingi wa kutoa, watunuku waja wake. Na miongoni mwa vipawa vinavyopewa watu ni ilmu. Ilmu si juhudi tu, wala si kukaa tu kusubiri kudra na uwezo wa Allah. La, anayetoa ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna asbab. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundishwa akafundishika, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka adhima. Allah amekufundisha wewe yale ambayo ulikuwa wewe huyajui, na fadhila za Allah daima zimekuwa juu yako ni kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundishwa akafundishika akayapokea, na yeye akawafundisha watu. Watu waliompokea Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakawafundisha wengine, watu walikaa wakisoma na juhudi ikapatikana. Na ndio maana utaona hata masahaba wamepitana katika ilmu. Kuna watu walitoa juhudi. Hapa nieleza habari za Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Ibn Abbas ni kijana mdogo sana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, Ibn Abbas ni kijana, ana miaka 13 takriban, murahiq, yani duna albulugh, anakaribia kufikia baligh, ndevu zake bado zinaanza kidogo, unamwita murahiq, mchanga ndevu, mwenye ndevu changa. inaanza kidogo, yani bado hajafikia baligh au anakurubia kwenye baligh, ni ghulam kwa sababu amezaliwa Ibn Abbas katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amefanywa hasri katika Shi'bi, amezuiliwa huko katika njia za majabalini miaka mitatu. Ndani ya kipindi kile alizaliwa Ibn Abbas. Kwa hiyo alipofanya hijra na mama yake kwenda Makka, tayari kashafuruka kidogo, kwa sababu walikuwa ni katika al-mustadhafin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki Ibn Abbas ni kijana mdogo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwombea dua, na Ibn Abbas hakubweteka na dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba nimeombewa dua mimi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mimi ni katika ahlu baiti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni ibn ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakubweteka na hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kaka yangu, mtoto wa ammi yangu, hakuangalia hilo. Baba yangu mimi ni sahaba al-Abbas bin Abdul Muttalib, mama yangu ni sahabia, hakuangalia jambo hilo. Alichoangalia yeye, anaona kwamba innamal ilmu bitta'allum, bas elimu ni kwa kusoma, ni kwa kujifundisha. Sasa Ibn Abbas huyu huyu, pamoja na familia yake kuwa tukufu, watu wake ni mabwana wakubwa kabisa katika umma, baba, mama, makaka zake, kaka ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaka yake ni Al-Fadl ibn al-Abbas, kaka yake ni Ali ibn Abi Talib ibn ammi yake, wote hawa ni katika jamaa zake, katika familia, watu wake wa karibu kabisa. Haikumghuri yeye nasab wala hasab. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufariki Ibn Abbas akawa anawaendea wale waliolazimiana kwa muda mrefu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anachukua ilmu kutoka kwao. Na ukitaka kumwona mtu muwafaq, kijana almuwafaq, Allah amemuwafikisha na utarajiwa kheri kwake, ni yule ambaye anaitumia nafasi yake ya ujana na utoto katika kupatiliza mustakbali wake. Huyu ni anaonyesha alama ya kheri, ni mtu anaonyesha alama ya kheri. Ukishamwona mtu laib, hajali, akiambiwa hili alisikii, akiambiwa hivi yani anapuuza, ni mara chache sana kufanikiwa mtu huyo. Nasalullah alafia wassalam. Na hii ndio hali ya vijana wengi wa leo. Utamwambia, utampiga, utamfanya, hayuko, ana mambo yake mengine ya kipumbavu yasiyo na faida, kwa sababu kizazi cha leo, watu wa leo, mpaka watu wazima wao walivyo, hawapendi kushughulisha akili zao, yeye anataka ile mambo rahisi rahisi, atashangilia mpira kwa sababu utumie akili, kwa kushangilia mpira unataka akili, basi makelele, hakuna akutumia akili. Yani vile vitu rahisi rahisi tu, rahisi rahisi, maisha yanakwenda ndio hivyo, lakini vitu ambavyo vitamkomaza na kutumia akili nyingi, yeye hataki. Kwa nini jisumbue? Kama ni kusoma kitabu, yeye atakufungua kwenye simu, ataangalia barii, ataangalia barii, barile hivi vitakutokuta hapa. Lakini iko wapi himma leo ya watu kusoma vitabu? Muulize talibu alilm, wewe ni talibu alilm, ushasoma vitabu gani ukamaliza? Katika ratiba yako wewe ya kujisomea, kusoma tu, wasoma kitabu hiki, hiki kitabu kina peji 500, kwa siku unasoma peji ngapi? Utamjua talibu alilm na laib, talibu alilm na mchezaji. Qurani wewe waisoma mara ngapi kwa siku? Una wirdi ya kusoma safha ngapi za Qurani kwa siku? Hadithi wazisoma mara ngapi kwa siku? Na kitabu gani cha kupitia wewe? Kila siku wapitia, kila siku wapitia, kwamba hiki ni kitabu ambacho wakipitia, wakidurusu. Na alhamdulillah, vitabu vya someshwa hapa, vitabu vya aqida, vitabu vya fiqhi, vitabu vya sira, vitabu kadha. Unavyo vitabu vya kusoma ukavipitia, ambavyo umesomeshwa vitabu vya lugha, nahwu na vinginevyo. Lakini unaweka wakati kwa ajili ya jambo hilo? Sasa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala arada bihi khair, arada bihi khairan, Allah subhanahu wa ta'ala alimtakia khairi, na mfano wake yeye katika vijana, akajishughulisha sana na ilmu, na hali ya kuwa ni kijana mdogo, mpaka wenzake akamwambia, wewe Ibn Abbas Hivi unaona kwamba umma baadaye utakuhitajia wewe, na hali yako yuko Abu Bakri, yuko Umar, yuko Ali, unadhani kwamba itafika siku umma utakuhitajia wewe mpaka ujishughulishe? Yani yale ni mawazo ya kumjia mtu, sasa mimi kwani nasoma, nisome kwa ajili gani? Si fulani yupo, fulani yupo, fulani yupo. Ukiwa na akili kama hii, hii ni akili ndogo sana, si akili kubwa, lakini pia sheitani za kukupitishia jambo hili. Mimi nisome nitakuwa nani alafu? Kwani mimi nitahitajika? Kwanza swala kuhitajika na kutokuhitajika ni mbali, sawa, kwa sababu ilmu ni rifa kwako, ni utukufu kwako mbele ya Mola wako. Unapokuwa ilmu, na ilmu wewe upanda daraja, ni ibada katika ibada nzuri kabisa, katika ibada kubwa na tukufu zilizo bora kabisa ni talabu ilmu, na mtu kuwa alim, kwa sababu alulama, alulama humu sada, maulama wao ndio mabwana katika hii, katika huu ulimwengu ndio mabwana wakubwa, maulama fi dunya wal akhirah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Waambia hawalingani sawa, wale wanaojua na wale wasiojua. Hakika pana vingine wanaowaidhika wakukumbuka hilo ni wale wenye akili, kwa maana ya kwamba mtu akishakuwa na ilmu, akapewa ilmu, hawezi kuwa sawa na asiyekuwa alim, asiye na ilmu. Wewe ambaye huna elimu huwezi kulingana naye huyu, pambano utakapopambana, tafuta mali, tafuta cheo, tafuta ukubwa gani, lakini huwezi kufikia daraja ya mtu alim mpaka umpite, uwe sawa naye au umpite. Kwa hiyo akidari za watu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala zinapanda kwa sababu ya ilmu na imani, kwa sababu ya ilmu na imani. Na hili lingine la imani haliwezi kupatikana bila ya ilmu, kwa maana hata wale ulama wanaweza wakawa kiasi kimoja katika ilmu, mawahibi zao zikalingana, uwezo wao ukalingana, lakini huyu akawa ni atqa kuliko huyu. Yule aliyezidi imani atakuwa yuko juu zaidi ya huyu, lakini hiyo imani haiwezi kuja bila ilmu. Kwa hiyo kule kusoma tu kwanza peke yake ni moja katika njia ya kukupa daraja wewe, ni mamoja watu wamekuhitajia au hawakuhitajia. Alafu huu umri ulivyo, watu wanakwenda kwa zamu, wanapishana, wataondoka hawa, watakuja hawa. Sasa ukiwa na itikadi kwamba huyu atakuwepo kila siku, akifa nani atakuwa nafasi yake? Na wewe ulicheza. Na ndio maana katika baadhi ya miji wewe ukisoma historia utapata historia za maulamaa wakubwa kabisa walikuwepo katika hii miji yetu, lakini ukiuliza sasa familia zao ziko wapi, hata sijulikani ziko wapi, kwa sababu hawakurithi yale waliokuwa nao wazee wao. Pengine walirithi kanzu na makoti na vilemba ambavyo walivivaa vikachakaa vikaisha, elimu ikawa imehama kwa wale walioibeba. Kuna watu wamekuja wakainyakua wakaondoka nayo, wale wakabaki vile vile na ujanja wao na werevu wao, na werevu utaisha wakati vizazi vinapokuwa vimepinduka. Sasa watu hawajui watu, nafika wakati sasa jika, na, fulani huyo nani huyo? Labda alikuwa labda ni mtu tu kibaka mwizi nini, kumbe alikuwa ni mwana wa chuoni, hawamjui. Lakini kwa nini? Kwa sababu watu wake hawakuchukua elimu, elimu ishaondoka imekwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo elimu lazima irithiwe, kwa sababu elimu ya dini ni elimu ya mapokeo. Hakuna masuala ya kuvumbua kwamba sasa tumevumbua kuna swala mpya, sio ile ya zamani, kwa hiyo inaswaliwa kiupya upya. Hakuna swala mpya, swala ni ile ile tu, as-sala ni ile ile, hakuna swala nyingine. Nguzo za swala ndio zile zile, shuruti za sala ndio zile zile, mubtilati za sala ni zile zile, hazizi badilika kwamba eti umevumbua. Hakuna kuvumbua katika ulimwengu huu, kuna mambo mengi yalivyokuwa zamani si sasa. Watu wamevumbua vitu vingine tofauti tofauti, vile vya zamani havina nafasi tena. Kama wewe utangangania ule uzamani, mfano ulikuwa kazi yako kutengeneza koroboi ili uuze, kwa sababu watu watahitaji vibatali, mpaka sasa bado wangangania koroboi, utakufa maskini. Kwa hiyo, kwa sababu ulimwengu ushapinduka sasa, hatuko tena katika mambo ya koroboi sisi. Watu katika pande gani? Tukiteka tatu tafuta koroboi. Hata watu wa vijijini hawataki tena koroboi au vibatali, watu washaondoka huko. Kwa hiyo mambo ya kilimwengu yanakwenda, watu huvumbua vitu vipya vipya, vya zamani vikasaulika au vile vya zamani vikao vimepitwa na wakati. Katika dini, dini itabaki vile vile mafunzo yake. Kuna mambo ya msingi ndio yale yale, Suratul Fatiha ndio ile ile, haiwezi ikaja tena baadaye ikawa Suratul Fatiha ina aya 15 16, haiwezekani, ni ile ile tu, na maana yake ndio ile ile na muradi wake ndio ule ule, haibadiliki, na taratibu zake za kusomeshwa ni zile zile. Mazingira na vitu gani vitabadilika, lakini si kile cha maana, kile cha msingi hakiwezi kubadilika, kwa vile vile hivyo hivyo ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mengi katika dini. Elimu ya mirathi ni vile vile tu, hakuna kitu kingine kwamba mimi sisomi elimu ya mirathi kwa sababu kuna namna nyingine. Hakuna. Kwa elimu yetu sisi ni elimu ya kimapokeo, watu wanapokea kutoka wale waliokuwepo, wamepokea kutoka kwa waliopita, na hawa waliokuja watapokea kwa waliopo, vizazi baada ya vizazi. Kama wewe unapokea kutoka kwa baba yako, basi watoto watakiwa wapokee kutoka kwako, na baba akapokea kwa babu, yani katika vizazi hivyo yatakiwa iwe namna hiyo. Sasa vizazi vinavyoinukia sasa vimekuwa na hali mbaya kabisa katika jambo la ilmu, hawana ihtimam, wamekithirisha sana jambo la laibu. Lakini ufahamu kitu kimoja tu, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uhai wa dini umefungamanishwa na ilmu. Mahali ambapo elimu ya dini haipo au haiko katika usahihi wake au iko katika kiwango dhaifu kabisa, ni ishara ya kwamba dini hapo ni dhaifu bila shaka. Kama elimu haipo, dini hapo nayo itakuwa haipo. Yani hakuna anayejua Suratul Fatiha hapo, hakuna anayejua kusoma Qur'ani hapo, hakuna anayejua kuswali hapo. Patakuwa na dini? Dini itakuwepo? Hakuna anayejua ahkamu za sheria ya Kiislamu? Hakuna anayejua masaili ya aqaid na tauhidi ya Allah? Hakuna. Utahesabu kuna dini? Haiwezi kuwepo. Na kama watu waijua Qur'ani kimakosa makosa, ni ishara, ni alama kwamba dini inafahamika makosa. Kwa elimu ndio uhai wa dini ya Kiislamu. Tukipachezea mahali hapa, tutakuwa tumechezea mahali pakubwa sana. Wazazi pamoja na vijana wao wenyewe wanatakiwa wajue kwamba wana dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwatoa wakfu watoto wao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio aibu, bali ni sharaf, ni sharaf kuwa watoto wanakuwa katika ilmu, na watoto nao wafahamu wao wenyewe, vijana wao wenyewe wajue kwamba mimi natakiwa niwe wakfu kwa ajili ya kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na njia ya kufanya ni kujitahidi kwenye kusoma kulingana na huu umri wangu nilionao. Sasa nasema, lakini ikitokea ukapuuza wewe kwamba mimi bwana katika jambo hili basi mimi sihusiki bwana, mimi nitakwenda kufanya mambo yangu, watu wapata hela kwa Kariakoo kama nini bwana, tufanye biashara, mimi kae tu kusoma hapa, ngoja ndio nikajichanganye huko. Ah, watu wafanya kazi kwenye magari huko kwenda huku na kule, wapata pesa, wengine wavua, wengine hivi, ukaona kwamba hayo ni ya maana, ukaelekea huko, jue kwamba hasara, hasara ile iko kwako, si kwenye dini. Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama mtageuka mkaamua kuyakimbia mambo ya dini, mkakengeuka, mkageuka, mkatoa, mkayapa mgongo mambo ya dini, Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mbadala wa watu wengine wasiokuwa nyinyi, hao watakuwa bora na hautakuwa mfano wenu. Wewe acha, watapatikana watu wengine bora kuliko wewe, na dini itakwenda, na wewe ndiye utakayojuta, utakula hasara hapa duniani na akhera. Na leo nachokisema, wewe kama una fikira zako, ah, mimi bwana nitasoma kidogo tu, njue tu kidogo tu, kwa lazima niwe shekhi kidogo tu, soma kicho kidogo, tafuta cha kufanya, usije ukaona kwamba dini itakufa eti kwa sababu wewe umeacha kusoma. Abadan, abadan, haliwezi kutukia hivyo. Ukisoma watafuta sharafu ya dini yako, watafuta sharafu katika nafsi yako. Sharafu hii utaipata wapi? Inda Allah. Sharafu hii yapatikana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, si mbele za watu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala huweka uzisakhirisha na kuzidhalilisha nyoyo za waja zielekee kwako, si wewe, kwa ile ilmu atakayokupa Allah. Na wewe ukisimama sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala akikuona umesimama sawa sawa katika dini yake na kuipigania dini yake, akakupenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo, umwambie Jibrili, Jibrili, mimi nampenda mtu fulani. Waambie watu walioko mbinguni, viumbe vya mbinguni, kwamba mimi nampenda fulani. Jibrili hutangaza huko mbinguni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu fulani, na nyinyi faahibuhu, na nyinyi mpendeni. Fayuhibuhu ahlus sama, watu wa mbinguni wanampenda, viumbe vya mbinguni vile vinampenda. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala humwekea kabuli mtu huyu katika ardhi, sio juhudi ya mtu binafsi, na kwamba ana hiki ana vile na hivi. Sasa hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mpaka wewe uelekee kwake kiukweli kabisa. Na njia ya kuelekea kwake subhanahu wa ta'ala inahitaji kupita kwenye njia ya ilmu, si njia nyingine. Sasa sijui haya tuyaelewa au vipi. Kwa hiyo ina maana kwamba pia katika maelezo haya, kama ikiwa wewe watafuta ilmu ili upate utukufu mbele za watu, hutaupata utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe lengo lako upate watu, upate hivi, watu wakutumikie, watu wakusaidie wewe. Kama ikiwa watengeneza watu ili wakutumikie wewe, basi ujue kwamba hawa watu ndio watakao kuangusha, pengine ukawapata au usiwapate, lakini iko siku watakubwaga, si watu. Leo watakupenda, kesho watakuchukia, lakini ima kwa haki au pasina haki. Lakini kipendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa umeisimamia na umejisimamia katika jambo la dini, umeisimika nafsi yako katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ilmu. Na hakuna jihadi kubwa katika wakati wa sasa kama ilmu, nashrul ilmi, kwa sababu umeenea ujinga kwa kiasi kikubwa sana, na shubuhati na mambo ya kutatiza ya kuwatua watu katika dini zimekuwa kubwa kabisa kwa njia mbali mbali. Dini inahitaji watu makini. Sasa mimi natoa msisitizo tu kwamba tusomeni dini, na kama himma zimeshuka, hebu tujaribu kufungua ukurasa na makaratasi na vitabu vinavyoelezea tarehe ya watu wema wa namna walivyoitafuta ilmu. Ukiangalia maimamu wakubwa wa Kiislamu wameandika vitabu, mfano yule Imamu Ibn Asakir. Ibn Asakir hibatullah rahmatullahi ta'ala alayhi ameandika kitabu kinachoitwa Tarikhu Dimashq. Tarikhu Dimashq, yani historia ya mji wa Damascus. Amezungumza mambo mengi. Hiki kitabu kikiandika kwenye volume zaidi ya 100, kina juzuu zaidi ya 100, mjalid wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka 100. Tarikhu Dimashq ya Imam Ibn Asakir, Hivyo hivyo al-Khatibu al-Baghdadi, al-Imam Abu Bakr al-Khatibu al-Baghdadi ameandika kitabu Tarikhu Baghdadi au chaitwa Tarikhu Madinati Salam, yani historia ya mji wa Baghdadi. Ukisoma kwenye kitabu kile, kila juzuu nyingi, azipungui juzuu 20, na walichokifanya wao, wameandika historia ya watu watukufu walioingia Baghdadi, na yule kaandika watu watukufu walioingia Dimashq, Damascus. Watu watukufu walioingia Damascus, hakuandika mfanyabiashara hata mmoja, hata mmoja. Labda kuna wafanyabiashara waliingia wakatoka, haya kuandika, kawaandika watu wa ilmu, kwa sababu al-ulamau humu sada, kiambao wale watu watukufu kama siyaru a'lami nubala, pale pametoja maulama watupu. Na kama kuna watu wabaya wabaya pia wametajwa mule kwa lengo la kuwatahadharisha watu, pengine wamevaa vazi la ilmu, watu hawajui, wakatajwa mule, wanatajwa mala huwa ma alayhi, lakini lengo ni kuwataja an-nubala. An-nubala ni wale watu wenye akili maalum, a'lami, ni watu wa ilmu. So mwanzo siyaru a'lami an-nubala mpaka mwisho juzuu 32 za Imam Dhahabi, utaona umetajwa mule maulama watu, hakuna watu wengine wa ovyo ovyo. Hakutaja wanafunzi talabatul ilm, maulama wametajwa mule, watu walioweka basma, wameweka khair katika ardhi hii, wametajwa mule. Sasa hii ni sharaf. Sisi hatuhimizani kwamba tusome ili tutajwe na watu watakaokuja baadaye, la, lakini ukiwa utatajwa tu, hata kama utaki, ukiwa na ukijifanya hala utatajwa, utatajwa kwa ubaya, yaani umejifanyisha kwamba na wewe ulitumwa utaka jambo fulani, utatajwa kwa uovu wako, kama alivyofanya al-Imamu Ibn Kathir katika al-Bidaya tu al-Nihaya, kawataja watu waovu na wema, kisha akataja katika baadhi ya maelezo, anasema tumewataja hawa watu wabaya na visa vyao ili watu wajue kwamba ukifanya ubaya utatajwa kwa ubaya, ili watu wajue hilo kwamba ukifanya ubaya vizazi vitakuja kuandika kwa ubaya wako. Sasa ukiwa katika kheri na watu ukawa na ilmu, ukisimama katika mlango huo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwekea watu kukulinda katika huu ulimwengu na kuyathamini yale utakokuwa umeyatoa, akaweka baraka katika maisha yako, ukawekewa kabuli katika ardhi na ukapendwa huko mbinguni. Hakuna njia nyingine zaidi ya ilmu. Sasa watu watakiwa wajifunge katika jambo hili, sio jambo la kimchezo mchezo. Na yote haya nasema himma ziwe juu na bidii za kusoma, na watu kufanya bidii katika kusoma vitabu na hasa siari za wanaochuoni, na kufanya muraja katika yale ambayo wamesomeshwa. Kwa mimi nitaishia hapa, lakini insha Allah nakariri tena kwamba kesho tutakuwa na darasa ya sira, as-siratu an-nabawiyya, kwenye kitabu Nurul Yaqin. Tutaendelea pale ambapo tulisimama kwenye darasa zilizopita katika mwaka wa masomo uliopita. Kwa hiyo watakaokuja kesho waje na vitabu, na pia waje na watu mutammima, waje na mutammima pamoja na matnul bina'i wal asas, waje na mutammima na matnul bina'i wal asas. Darasa ya asubuhi kesho haitakuwepo kwa sababu wengi katika wahusika wako kwenye safari za kidawa, na kusudia darasa za al-mustafidin, ila katika wakati wa duha hapa panatoja hadithi na hadithi. Sijajua hii ni qismu mustawa al-awwal wa thani, sasa sijajua ni kwa wanaume au kwa wanawake, haijaainishwa. Sehemu nyingine zote zimeainishwa, kwa tunahitaji kuweka wazi. Alafu kitu kingine, insha Allah pengine tutaangalia ratiba zitakokwenda, tunaweza tukarudisha darasa yetu ya Sunan ya Abi Dauda wakati wa asubuhi. Tutafuta siku itaingia hapa insha Allah, ili si ili tuendelee nayo. Falyu'adhdhin mu'adhdhin, barakallahu fikum.